Zinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. NPO Radio 1. NTR. Waar een songfestival al niet goed voor is. In 2018 speelde onze gast Judas in The Passion. Nu, bijna 6 jaar later, staat hij aan de andere kant van het verraad en speelt hij de hoofdrol in de musical Jesus Christ Superstar. Hier is Jean-Guy McCroy. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makinga. Jean-Guy, hoe is het? Ja, gaat goed. Ik heb een heel fijn begin van het jaar gehad. Ja, ja. Ik ben zo blij dat je vanavond mijn gast bent. Ik had je graag willen zien. Afgelopen donderdag had ik mijn boterhammetje gesmeerd. De trein uit Rotterdam naar de nieuwe De La Mar genomen. Ik ging zitten in de stoel en toen hoorde ik... Dames en heren, Jean-Guy is ziek. Hij is er niet. Zaal was in paniek, verwarring alom. Ja. Hoe is het met je? Oh nee, ja. Nou, ja, inderdaad. Kijk, ik... Het is een enorme opbouw naar de première van Jesus Christ Superstar. Ja. En ja, het ging allemaal lekker. Ik was in topconditie. En dan zal je zien, de dag na de première, de 2 dagen na de première, had ik vrij. En toen dacht mijn lichaam, nou, nu moet jij even een week in bed gaan liggen. Ja. Want je hebt genoeg gewerkt. Ja, ik had gewoon een hele zware griep. Maar weet je wat het is, Jean-Guy? Het is iedereen aan zijn achterneef heeft nu de griep. Het heerst. Ja. Alleen... Ja. Wij hebben niet 6 optredens per week. Nee. En we spraken met jouw vriend Sebas, met wie je al 7 jaar bent. Dat het is toch lang genoeg om een goed beeld te krijgen. En die zegt, ja. Ik heb hem nog nooit eerder zo ziek gezien, zei hij. Nee, ik heb de afgelopen 8 jaar, ik ben nu 8 jaar bezig. Als ik ervan uitga, ja, in 2016 debuteerde ik met mijn eerste single. Mm. Maar ik heb nog nooit een optreden afgezegd. En voor mijn eigen shows heb ik geen understudy die het kan overnemen. Dus ik ben nog nooit zo ziek geweest dat ik thuis moest blijven. Of dat ik echt die rust moest pakken. Maar goed, I'm back. Je bent terug, maar het is ook onmacht en vervelend. Maar ik wil dan wel weten, ben jij dan iemand die het los kan laten? Of zit je dan nog te appen met collega's? Hoe is het gegaan? Het was ontzettend raar eigenlijk om eigenlijk 1,5 maand echt bezig te zijn en te bouwen aan iets. En op een gegeven moment gaan we van de repetitieruimte naar De La Mar op het podium. En we doen de generalen en de try-outs en de première. En het gaat allemaal heel goed. En dan er ineens niet te zijn als de tour begint, want het is pas het begin nu. We gaan nog heel veel spelen. Dus ik heb het wel, ik heb wel echt met heel veel frustratie thuis gezeten. Maar ja, gezondheid is nummer 1 en dan moet je echt gewoon luisteren naar je lichaam. En er zijn nog genoeg kansen, alhoewel de kaarten snel gaan. Tot eind september loopt de musical nog. Ik heb het mogen zien en met mij ook al flink wat kranten. Die recensies, die zijn lyrisch. Zal ik er even... NRC geeft 5 sterren en die zegt onder meer... Jean-Guy blijkt vocaal een voltreffer voor deze rol. De trouw roept, McCroy is de gedroomde Jezus. Het AD zegt, wie zo kan overtuigen... is naast een fenomenale soulzanger dus ook een goede acteur. Ja, wauw. Ik ben echt wel overdonderd door hoe het allemaal is ontvangen. En dit maak je niet heel vaak mee, dat iets... Ja, zo bejubeld wordt. En ik ben echt ontzettend dankbaar dat ik onderdeel ben van zo'n mooie productie. En ik moet zeggen, vanaf het begin, vanaf het moment dat het regisseur Ivan Verhoeven me vroeg of ik auditie wilde doen, voelde het goed. Sommige dingen waar je in stapt, of die op je pad komen, voelen vanaf het begin goed. Ik ging voorbereiden op de auditie en toen dacht ik, oh, deze muziek is wel echt heel erg vet. Als ik dit elke avond mag zingen, is dat absoluut geen straf. Uiteindelijk komen de repetitieruimte in. En natuurlijk moet je daar gaan ontdekken hoe dat allemaal werkt. Als je al die mensen bij elkaar brengt in een ruimte. Maar oprecht, we hebben het zo fijn met elkaar. Niet alleen de mensen met wie ik op het podium sta. Maar ook de mensen achter de schermen. Het is zo'n fijn team. En dat zijn wel echt volgens mij de ingrediënten die je nodig hebt. Om ja, om iets moois te maken. Ja. Dus ik ben echt aan het genieten van elke avond weer. Maakt het dan nog een verschil of je dit krijgt voor een vertolking? Zo'n goede recensie? Of het ja. uitmaakt. Ja. Ja, kijk, dat is altijd een beetje dingen met recensies. Ja, eerlijk. Van als ze goed zijn, is dat heel fijn. En als ze minder goed zijn, ja, dan is het minder fijn. Dan is het maar een mening. Hè? Nou, maar wat ik meer bedoel is dat je het krijgt voor een vertolking. Het is niet je eigen muziek. Je krijgt recensies voor een rol. Voor het spelen van iets anders. Van wat niet van jou is. Niet door jezelf is geschreven. Niet samen met je producer Perquisite, zeg maar. Nee. Ik droom al jaren, als ik een kleine jongen ben, van spelen in een musical. Ik ben eigenlijk altijd, al als ik nadenk over hoe ik ben opgegroeid, altijd al een zeg maar musical theater kid geweest. Ja. Alleen had ik het nog nooit eerder gedaan. En het is wel echt een droom die uitkomt. En ik voel me heel erg welkom in die wereld. En ik ben gewoon heel, wat ik al zei, heel dankbaar, maar ook geïnspireerd door de mensen van wie ik het podium deel, omdat die wel al vaker in producties hebben gezeten. Dus ik heb me echt wel gevoed met hun talent en hun passie. En je was ook al wel een beetje bezig. Je hebt natuurlijk in The Passion heb je Judas gespeeld. Ja, klopt. Ja. En ik heb me laten vertellen dat je ook per se Judas wou spelen en niet een apostel. Nee, precies. Toen ik werd benaderd voor The Passion, werd ik gevraagd voor een andere rol. Ik weet even niet meer welke, maar mijn vraag was eigenlijk... Glimlach heeft hij nu op zijn gezicht. Nou, mijn vraag was eigenlijk of ik juist Jezus kon spelen. Als dat niet kon, dat ik heel graag Judas zou willen spelen. Nou, ik heb altijd... Kijk, ik ben Rooms-Katholiek opgevoed, ben niet meer religieus. Maar ik heb altijd ook toen vroeger ik de verhalen meekreeg, niet helemaal begrepen waarom Judas als de ultieme slechterik wordt gezien. Ja, hij heeft fouten gemaakt, heeft het verraad gepleegd. Maar ook als je het bekijkt vanuit een soort van spirituele lens, spiritueel perspectief, van dit is het plan van God geweest, dat God zijn zoon wilde offeren op die manier voor de mensheid. Ja, dan heeft Judas eigenlijk een hele belangrijke rol vervuld. Dus ik was ook eigenlijk op zoek naar de mens in Judas. Om het wat minder een soort van eendimensionaal karakter te maken. Ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want dat is ook wel een beetje een lijn die je vaker hoort. Is dat verhaal van Jezus ook een verhaal is voor ons. Om je te kunnen inleven in die verschillende aspecten en rollen die je in het leven kunt spelen. Ja zeker. Ik denk, los van de religie. En ik snap dat voor heel veel mensen is het natuurlijk gewoon, dit is het verhaal waar ze hun kracht voor het leven uithalen. Maar zelfs als je niet religieus bent, het gaat over vriendschap, het gaat over verraad, het gaat over volgen en mensen die een sterke leider willen hebben en die de hemel in kunnen prijzen en even later kunnen roepen kruisig hem. Lijkt ook angstvallig veel op de dagen die we nu doormaken. Protestbewegingen, gecanceld worden op social media. Zeker. Je kan jezelf echt afvragen hoeveel is de wereld of hoeveel zijn mensen in die 2000 jaar veranderd. Ik denk zelf niet heel veel. Jij hebt ondertussen ook nog gewoon gewerkt aan muziek. Ik probeer het even te begrijpen. Je moet anderhalf maand moet je een musical eruit knallen. Dat is een super intense ervaring. Ja. En dan kom je dan s'avonds thuis, zeg je hoi tegen Sebas en kruip je achter de computer? Nee, dat was het niet. Ik heb wel echt, zeg maar, toen we eind november begonnen met de repetities, was ik echt volledig gefocust op Jesus Christ Superstar. Maar ik had daarvoor, van augustus, september ben ik eigenlijk elke dag de studio in geweest. Ja, omdat ik dacht, ik heb nu de tijd om dat te doen. En ik wil ook heel graag mijn eigen muziek blijven uitbrengen, want dat is ook gewoon nog steeds mijn grote passie. Dus er ligt een album klaar al? Bijna. Het fundament van het album, dat ligt er. En ik ga dit voorjaar, deze zomer, daaraan doorwerken. Oké, nog één scoopie-achtige vraag. Welke kant gaat het op? Welke kant gaat het op? Ja, dat moet ik je toch vragen. Het wordt geen, zeg maar, akoestisch album, maar de kern van het album heb ik wel teruggebracht naar de essentie van wie ik ben. En dat is, zeg maar, een jongen met een gitaar. Zo ben ik begonnen. Ik kreeg op mijn 13e gitaar. Ik ben daar nummers gaan schrijven. Ik schrijf nog steeds het allerfijnste vanuit mijn gitaar. En ik ben mijn carrière ook begonnen door heel veel solo te spelen. Dus dit album ben ik weer begonnen op die manier. Ik en mijn gitaar en ja, wat ik wil vertellen. Ik vind het zo krachtig als je een nummer kan strippen tot alleen maar de essentie, een stem. In dit geval een gitaar en een verhaal. En daar, ja, gaan we naartoe. Daar gaan we naartoe. Kan je je trouwens nog herinneren wanneer jij voor het eerst met die gitaar ging spelen en dacht, ja, dit is eigenlijk het moment? Ik kan me herinneren dat het eerste moment dat ik een gitaar hoorde, dat ik iemand gitaar hoorde spelen. Ik denk dat ik, hoe oud was ik? 9 jaar oud of zo. En dat ik dat voor het eerst in het echt hoorde. Iemand ging voor me gitaar spelen. Dat is een goede vriendin van een tante van me. En ik dacht, wauw. Dit is. Ik was betoverd als betover. Dus toen ik mijn eigen gitaar kreeg, het was een obsessie. Gewoon elke dag daarmee bezig. En vooral die combinatie met spelen en zingen. Spelen en zingen. Ja. Jesus Christ Superstar. Het is natuurlijk een begrip. Maar voor mensen die de achtergrond van Jesus Christ Superstar niet meer zo helder op het netvlies hebben, wil ik toch even vertellen. Het is natuurlijk een rockopera gecreëerd door Andrew Lloyd Webber. Die maakte de muziek. Tim Reisma schreef de tekst. En wat een leuk detail is, ze waren 20, meen ik, toen ze dit uitbrachten. Mm-hmm. Als conceptalbum in 1970. Volgens mij waren de producenten bij wie ze het pitchten, de labels, ook niet allemaal heel erg geïnteresseerd. Totdat het een succes werd. Volgens mij een Broadway musical in 71 en een film in 73. En het vertelt natuurlijk, die rockopera vertelt het verhaal van de laatste week van het leven van Jezus Christus. Met de nadruk op de gebeurtenissen voorafgaand aan zijn kruisiging. Nou hebben we het net al een beetje gehad over hoe relevant dat eigenlijk is. Mm-hmm. In deze tijden, mm-hmm, toch? De cast. Lucas Hamming speelt Judas. Alex Klaassen doet het geweldig als King Herod. Jij bent zelf geen geschoold acteur. Net als Lucas overigens. Vond je dat spannend? Ik denk dat het spel, dat was een van de dingen die ik het spannendst vond vooraf. En tegelijkertijd was het feit dat ik het vertrouwen had gekregen van Ivo van Hoven en Albert Verlinde. Doordat ze mij kozen nadat ik auditie heb gedaan. Ja, was het vertrouwen wel ergens aanwezig. Tenminste, ik probeerde daaruit te putten. En wat ik merkte, die spanning was eindelijk weg vanaf de eerste repetitiedag. Omdat ik me heel veilig voelde, ook om dingen uit te proberen. En daarnaast was de regie van Ivo ja, echt heel goed. Die heeft echt wel de acteur in mij naar boven gehaald. Hoe regisseert hij dan? Ivo weet heel goed wat hij wil zien. Hij was heel specifiek. En dat was voor mij heel fijn, omdat ik hoefde niet alles zelf uit te vinden. Maar wat ook fijn was, is dat er wel momenten waren dat hij zelf ook nog zoekende was. Van wat is de kleur precies, wat is de intentie van sommige stukjes. En dat was ook leuk, want toen ontstond er ruimte voor suggesties. En ja, het was echt een hele mooie samenwerking in die zin, het samen maken. Maar hoe specifiek wordt hij dan? Hij kan heel specifiek. Wat me heeft verrast is dat hij soms zelf gewoon dingen voordoet van, ja, met zeg maar de mimiek of de handeling erbij. Dus van het is deze energie. En dan geeft hij gewoon een hele duidelijke richting van daar moet je het zoeken. Oké, dus dan gaat hij echt voor je staan. Ja, dan gaat hij echt voor je staan. En dan doet hij het even voor. En het zijn altijd een soort van hele korte stukjes hoor. Maar het is wel meteen duidelijk van dit is energie. Oké. Maar zei je dan wel eens wat terug? Bijvoorbeeld van nee, ik wil het anders. Ik ben een beetje. Of begreep je hem dan meestal wel? Nee, ik begreep hem meestal wel. Ja. En als ik iets niet begreep, dan stelde ik gewoon een vraag. En of als ik meer input nodig had. En dat gaf hij gewoon. Ja. Dus dat was echt een heel fijn proces. Bij de repetities, waar jullie dus dit deden, die suggesties, ja, en waar er ook wat vrijheid was, daar hielden ze het niet droog, las ik in de Volkskrant, bij Get So Many. Laten we even luisteren naar een stukje van dit superbekende nummer. We hebben een kort stukje. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison. I feel it burn me. I have changed. I'm not as sure as when we started, then I was inspired, and now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. I've tried for 3 years, it seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me. Jean-Gu. Jij gaat van heel relaxed, vrolijk kijken naar een soort serieuze, ik ben naar mezelf aan het luisteren blik toen dit werd afgespeeld. Wat gaat er dan in je hoofd om? Ja, het is altijd wel confronterend om naar jezelf te luisteren. Ja, zit je dan te denken, is dit het niveau wat ik wil? Of wat? Ja, ik ben wel perfectionistisch in die zin. Mag niemand. En het is ook een soort van, dit nummer triggert ook gewoon weer van alles natuurlijk. Ik zing het elke avond, dus... Wat triggert het dan? Ik denk gewoon de emotie. Ja. Het is een prachtig nummer. Het is ingetogen. Mm-hmm. Maar ik vond de musical en het orkest... ik heb het zelf even opgeschreven. Ja. Groovy. En het is een rockopera. En dat vind ik dus toch een beetje raar. Want het leek af en toe alsof ik een soul-funk band rock hoorde spelen. De toetsenist, ik weet niet wie het is, maar die is funky as hell. Ja, ja. Kun je me iets meer vertellen over dat live orkest met wie je samenwerkt? Ik denk dat ook het origineel. Er zit sowieso rock in. Maar het is volgens mij is het eerder een soort van fusion van verschillende stijlen. Dat is ook waarom ik me er heel comfortabel bij voel. Is omdat ik wel de ruimte voel om er een soulvolle twist aan te geven. En ook de eerste keer dat we gingen repeteren met deze band, met het orkest. Was het gewoon lekker dat sommige dingen niet alleen maar rocken, maar ook gewoon kunnen swingen en ook een soort van soul sausje eroverheen kunnen hebben. Ja. En dat die ruimte er is, volgens mij, dat vond ik ook wel fijn. Als je luistert naar het originele album of luistert naar de film en kijkt naar wat er staat geschreven, zeg maar, op de bladmuziek, dan is er eigenlijk vanaf het begin al ruimte geweest om... Voor eigen interpretaties. En dat vind ik echt heel fijn. Het zit in de traditie van deze musical. Zeker, dat denk ik. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is zanger en acteur Jean-Gu McCroy. Hij speelt Jezus in de nieuwe musical Jesus Christ Superstar, geregisseerd door Ivo van Hoven. Voor jou, Jean-Gu, ligt een tegel. Heb je al een beetje nagedacht over wat daar straks... Ik heb al nagedacht. Oké, dus je bent ready. Ik ben ready, denk ik. Dan gaan we rustig aan verder, want we hadden het net al over het repeteren. Je vertelde leuk over Ivo, die dan jou ook dingen voor ging doen. En Ivo die zei tegen de Volkskrant, Jean-Gu is een denker. Dat had ik al snel door. En dat heb ik gekoesterd. Hij heeft 3-4 repetities nodig gehad om zich naar de rol te voegen. Daarna is de kracht van binnenuit gekomen. Wat bedoelt hij daar precies mee? Jean-Gu als de denker. Voor mij gewoon letterlijk dat ik ben niet heel impulsief of zo. Ik wil graag eerst een idee hebben voordat ik iets ga uitvoeren. Of voordat ik iets zeg überhaupt. Ook gewoon, dat is ook in mijn persoonlijkheid, denk ik. En ik denk dat ik wel tijd nodig had om die vertaalslag te maken naar spel. Wat mij ook heel erg heeft geholpen is dat ontdekken eigenlijk dat... de manier om, zeg maar, echte emoties aan te wakkeren, die volgens mij ook nodig zijn als je acteert, zodat mensen dat geloofwaardig vinden. Dat leek wel heel veel, tenminste dat heeft mij geholpen, om te denken aan als ik in een club sta met mijn eigen muziek. Want dan zing ik misschien wel een nummer over liefdesverdriet dat ik echt heb ervaren, maar het is vaak jaren geleden. En toch moet je in jezelf naar die bron gaan en dat aanwakkeren en dat poortje weer openzetten. Dus het was een heel mooi proces waarbij ik echt wel diep ben gaan graven. Op zoek naar de plekken waar ik die emotie vandaan kon halen om te stoppen in deze rol en om met overgave dat te kunnen doen. Was dat moeilijk, dat graven? Nee, dat is wel fijn. Het is wel. Kijk, muziek is gewoon een. Ja, een hele fijne uitlaatklep. Dat is gewoon waarom ik. Waarom ik dat zo fijn vind om te doen. En. Ja, kan ook heel therapeutisch zijn natuurlijk. Ja, want het grappige is dat je ook tegen dezelfde Volkskrant... Die overigens onder andere bij de kick-off waren... dus het moment waarop de uitvoerende artiest, het creatieve team... en de producent en alle medewerkers elkaar treffen... Ja. Daar zeg je... er is een verschil tussen de Jean-Gu die ik als persoon ben... en de zanger Jean-Gu die op een podium staat en muziek maakt. De extraverte Jean-Gu bewaar ik voor onstage. In het gewone leven ben ik niet zo van... hoi, hier ben ik, zien jullie mij? En dan... vraag ik me af, hoe is zo'n eerste ontmoeting met cast en crew... en die eerste dagen repetitie? Sta jij dan echt letterlijk wat meer in een hoek? Ja, ik ben niet iemand die dan meteen zeg maar iedereen langs gaat. En ik bedoel, je komt binnen en er staan gewoon 40 mensen. Weet je, de crew en de cast en iedereen, de creatives. En dan denk ik, het komt wel vanzelf. Weet je, ik kom vanzelf op het punt dat ik iedereen heb gesproken... dat ik iedereen zijn naam ken. Maar ik zal mezelf gewoon... heel ongemakkelijk maken als ik mezelf heel erg zou pushen om dat meteen te gaan doen. Dus ik heb het gewoon heel organisch laten ontstaan en dan gebeurt het ook. En is dat een soort van ongemak, onzekerheid? Nee? Ik weet het niet eigenlijk. Ik weet ook gewoon niet waarom het podium nog steeds voelt als de meest veilige plek. Terwijl het voor heel veel mensen waarschijnlijk de meest... kwetsbare of enge plek zou zijn. Maar op het podium voel ik me het meest vrij. Ook om me uit te drukken zoals ik dat wil. En ja, ik heb wel eens met een psycholoog over gesproken... van ja, zou ik dat wat meer naar elkaar toe moeten trekken? Wat? Weet je? Wat precies? Wat nou? Zeg maar dat ik me op het podium vrijer voel. Dat ik expressiever ben. Dat ik extraverter ben. En zou ik dat wat meer moeten... Weet je, zou ik dat in het dagelijks leven ook meer moeten zijn? Maar ik denk, ja, het is wat het is. En volgens mij is het ook geen... uniek fenomeen onder artiesten. Nou, ik vind het wel grappig dat Percus het natuurlijk wel heeft gezegd. Je bent altijd een geweldig... we spraken ook hem. Je bent een ontzettend podium... en je bent een ontzettend goede muzikant. Maar ook op het podium moest je groeien in je rol als showman. Ja. Nou, ik denk dat, wat ik zei, ik begon natuurlijk gewoon wel heel klein en intiem met mijn gitaar. En ik kan me herinneren de eerste keer dat ik Noorderslag speelde. Dat was januari 2017. Toen speelde ik voor het eerst muziek van mijn eerste album, High On You. En de muziek van de EP van daarvoor, die was heel ingetogen, was heel singer-songwriter. Maar op High On You ben ik voor het eerst muziek gaan maken die echt groovede. Die echt, weet je, die soul vibe had. Ja. En ik maakte voor het eerst mee... dat een tent vol met mensen helemaal losging op die muziek... en een soort van euforisch werd. En ik dacht, wauw, dit kan muziek ook doen. Los van dat mensen kunnen huilen, geraakt zijn, weet je, tot in hun ziel. Het kan ook op een andere manier, dat mensen echt in extase zijn daardoor. Ik dacht, ik vond het zo magisch. Ik dacht, van, wauw, hier wil ik wel meer van. Dus dat was het begin van... I guess showmanship. Nou ja, sterker nog, in een interview met de Playboy magazine had je het over hoe verlegen en ontzettend bescheiden je was als tiener. Ik bedoel, als ik naar jou kijk, ben ik best wel, zonder dat ik ook maar iets ervoor heb gedaan, trots op die reis die je hebt gemaakt. En je staat nu te schitteren met lyrische recensies. Mm. Wat denkt die, zit dat jongetje van vroeger, zit hij er nog? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat het wel altijd in me heeft gezeten. Maar het is een kwestie van durven en steeds meer denken, ja... Wat heb ik te verliezen? Wat heb ik te verliezen? Ja. Ga. Bij mij te gast in Kunststof is zanger en acteur Jean-Gu McCroy. Hij speelt de hoofdrol in de nieuwe Jesus Christ Superstar musical. Maar het is tijd om te gaan luisteren naar het NOS-journaal van 19:30... gelezen door Ties van Kesteren. NPO Radio 1. De Britse koning Charles is ziek. Hij heeft een vorm van kanker. Dat meldt Buckingham Palace in een persbericht. Contact daarover met correspondent Fleur Launsbach. Fleur, wat heeft Buckingham Palace precies bekendgemaakt? Ja, dit is heel onverwacht. Best echt een verrassing dit. Maar koning Charles heeft een vorm van kanker. We weten niet wat voor soort, maar we weten wel dat de behandeling al is begonnen. En dit is gevonden terwijl hij al onderzoek had in het ziekenhuis... in verband met een prostaatprobleem. Dus we wisten al dat hij naar het ziekenhuis ging de afgelopen tijd... maar niet dat dit natuurlijk werd gevonden... Hij gaat nu zijn publieke taken, publieke taken. Dus hij blijft wel achter de schermen dingen doen. Maar publieke dingen die gaat hij overdragen aan andere leden van het Koningshuis. Het is natuurlijk heel onverwacht. Dit is 17 maanden sinds hij op de troon zit. En 9 maanden geleden waren we nog bij de kroning. Ja, ja. En waarom is er nu gekozen om dit openbaar te maken? Ja, hij heeft er echt voor gekozen om dit openbaar te maken, zoals ik het begrijp. En dat heeft zoveel mogelijk te maken, of dat komt omdat hij zoveel mogelijk transparantie en openheid erover wil. Ook omdat we hebben gezien dat het bewustzijn over de ziekte kanker kan helpen. Bijvoorbeeld met zijn prostaatprobleem in de afgelopen maand of zo zijn er veel meer mensen gaan bellen over hun eigen symptomen. Dus hij heeft er echt bewust voor gekozen om dit openbaar te maken. Ook om bewustzijn over de ziekte te helpen. Ja, jij zei niet iets over zijn werkzaamheden. Wat betekent dit? Ja, dus publieke taken die worden overgenomen. Andere leden van het Koningshuis zullen dat overnemen. Dus zijn vrouw Camilla en waarschijnlijk ook zijn zoon William. Maar hij zal wel achter de schermen dingen blijven doen. Dus bijvoorbeeld de wekelijkse ontmoeting met de premier blijft hij doen. Hij heeft zo'n red box, zo'n rode doos waar elke dag alle staatspapieren en zo in zitten. Die blijft hij gewoon doen. Mm-hmm. Maar we zullen hem niet meer publiek zien. En er zijn natuurlijk allerlei protocollen hiervoor die nu allemaal worden gestart om te zorgen dat we niet zonder een hoofd van de staat zitten. Precies, dankjewel. Correspondent Fleur Lauwensbach. Ander nieuws aan de grens met Libanon. Zijn er opnieuw beschietingen geweest tussen het Israëlische leger en Hezbollah. Hezbollah zegt dat het meerdere raketaanvallen heeft uitgevoerd op doelen in Israël. Het Israëlische leger reageerde met raket- en luchtaanvallen. Daarbij vielen 3 doden. De 4 formerende partijen zijn vandaag op een geheime locatie in Den Haag bijeengekomen. De PVV, NSC, VVD en BBB spraken daar onderling over de onderlinge chemie. Informateur Plasterk zou daar niet bij zijn geweest. En de NS zet tijdens carnaval zo'n 250 extra schoonmakers in. Komend weekend is het weer carnaval of vastelavond. Zowel 's nachts als overdag gaan er meer schoonmakers aan de slag in de treinen. Er staan er op veel stations extra vuilnisbakken en zijn toiletten langer open. ANWB Verkeersinformatie. Op de A16 Breda-Rotterdam staat de enige file van dit moment. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 3 kilometer door een ongeluk. De vertraging is een half uur, want er zijn 2 rijstroken dicht. Kunststof. Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is zanger en acteur Jean-Guy McCroy. Hij speelt Jezus in de nieuwe musical Jesus Christ Superstar, geregisseerd door Ivo van Hoven. We hebben het al gehad over je eerste repetitiedagen. Ik moet ook zeggen, het is een prachtig... het podium, daar staat een cirkel op, daar staan jullie met z'n allen op. Het publiek kan ook met wat ze dan super seats noemen om jullie heen zitten. Althans, sommige bezoekers. Het is heel erg dicht op de huid. Maar bij die première, daar hebben we het nog niet over gehad... Daar was een bijzondere vrouw. Namelijk uit Suriname overgekomen, jouw moeder. Nou kan je natuurlijk met een zwarte man niet een gesprek hebben... op een première en vragen wat vond zijn moeder ervan. En niet vragen wat vond zijn moeder ervan. Nee, kijk, er zijn heel veel leuke dingen die ik mag doen. En helaas, moeder woont in Suriname, mijn ouders wonen in Suriname. Dus ze kan niet, bij heel veel dingen kan ze niet bij zijn, maar... Vanaf het moment dat ik wist dat ik dit zou gaan doen, heb ik gezegd, maar hier moet je wel bij zijn. En ik was echt heel blij dat ze er was. En die was echt onder de indruk. Die was echt. Wat zei ze? Speechless. Ja, ze heeft niet heel veel gezegd, maar het was gewoon een hele fijne knuffel daarna. En gewoon zonder woorden eigenlijk voelde ik die liefde en die trots. En het was echt heel fijn. Ja. Het was gewoon voor ons ook een viering, weet je. Het was wel de persoon die de eerste gitaar van me kocht en die me naar mijn gitaarlessen reed en zangles en zo, weet je, die wel altijd support heeft gegeven voor mijn creatieve ambities. En dan is het heel mooi om zo'n moment met haar te delen. En wordt het ook doorgegeven aan de rest van de familie, ooms, tantes, pa, dat ze een filmpje krijgen via WhatsApp? Mijn tante was er ook bij bijvoorbeeld. Een tweelingbroer was erbij. Mijn vader is afgelopen zaterdag aangekomen. Die komt woensdag kijken. Dus de hele familie komt natuurlijk ook wel gewoon kijken. Lekker. Ja. Jij zei net al dat je moeder je heel erg heeft geholpen, maar je hebt ook met haar... Toen je als jongetje van 10 jaar was, toen je 10 jaar oud was, heb je voor het eerst Jesus Christ Superstar de film gezien. Ja, klopt. Wat weet je daar nog van? Nou, dat is echt een van mijn allereerste childhood memories, denk ik. Of een van de dingen die ik kan herinneren, dat is dat ik in de woonkamer met mijn moeder zat en keek naar Jesus Christ Superstar. En ik was heel jong. Denk dat ik nog jonger dan 10 jaar was. Maar ik kan me herinneren dat ik toen al dacht van, oh, maar dit is wel een andere, zeg maar, manier van het verhaal van Jezus vertellen. Sowieso die muziek erbij. De interesse voor muziek was er altijd al, maar dat vond ik interessant. En ik kan me gewoon specifiek herinneren dat ik tijdens het nummer Jesus Christ Superstar, wat Judas tegen het einde van de film zingt, mijn moeder vroeg waar hij over zong, want ik verstond nog niet zo goed Engels. En dat ze dan toen zei, ja, hij vraagt Jezus eigenlijk waarom hij niet nu is gekomen, want ze hadden toen geen mass communication en hij stelt allemaal kritische vragen aan Jezus. En dat ik toen dacht, oh, oké, interesting. Interesting, ja. Geregistreerd. Ja. Wat voor een gezin groeide jij op in Paramaribo, het Rooms-Katholieke gezin? Als je het zo zegt, Rooms-Katholieke gezin. wat voor gezin? Ja, ik heb een tweelingbroer en ik heb een zusje. En ik heb gewoon een hele, hele fijne jeugd gehad, waarbij mijn ouders nooit hebben gezegd dat ik niet kon zijn zoals de mensen die ik op de tv zag. En er was gewoon ruimte voor expressie. En opgroeiende tropen is gewoon heel fijn. We hadden een huis op een groot erf met een mangoboom en met papaya en met bananen. En ik kon altijd buiten spelen, want het is altijd lekker weer. Het is, ja, ik ben echt heel dankbaar dat ik zo'n goede jeugd had. Wat je aan het begin van ons gesprek ook zei, jij, eigenlijk ben je niet meer religieus? Of nee, oh ja. Ja, en toch keek je met je moeder naar Jesus Christ Superstar. Nou, dat doen veel meer mensen. Maar gingen jullie dan bijvoorbeeld naar de kerk? Want ik zei, Rooms-Katholiek, dat waren jullie wel. Ja, dus mijn ouders wilden ons iets meegeven qua spirituele opvoeding. En ze gaven ons mee wat ze zelf hebben meegekregen. Ja. Dus ik heb wel eerste communie gedaan en vormzoning. Ik zat op Rooms-Katholieke basisschool. En de eerste 4 jaren van de middelbare school ook op een Rooms-Katholieke school. Maar op een gegeven moment was ik 17 jaar oud. En ik wist voor mezelf dat ik queer ben. En ik zat in de kerk op een gegeven moment met kerst. En ik dacht, oh, de paus heeft dit jaar gezegd dat er iets mis was met queer mensen. Het was geen positief bericht. Het was geen bericht waarbij queer mensen werden omarmd vanuit de kerk. En ik dacht, dat klopt gewoon niet bij de boodschap van liefde. En dat iedereen erbij hoort. En heb uw naaste lief. Maar het is niet alsof er een komma erachter is. Nou, behalve als ze trans zijn of gay of noem maar op, weet je. En dus dacht ik, op 17-jarige leeftijd, ja, misschien heb ik geen kerk nodig of religie nodig om een goed mens te zijn. Ik neem natuurlijk wel dingen mee uit die religieuze opvoeding. Ik bedoel, heel veel dingen. Nou, bijvoorbeeld die Jezus zegt, ik ben nog steeds heel erg fan van waar hij voor stond en wat hij predikte. En die neem ik natuurlijk wel mee in mijn leven. Maar ik vind echt dat queer mensen beter beschermd kunnen worden. En het is nog steeds een issue in de kerk. Ja, zeker. Want bijvoorbeeld dit jaar dat de paus dan zegt, queer koppels mogen worden ingezegend, maar het moet niet, maar mag niet worden gezien als een huwelijk. Dan denk ik, nou, dan zijn we er nog niet. Want dan hebben we het nog niet over gelijkwaardigheid. En ik hoef niet per se te trouwen. Maar ik kan me voorstellen dat als je een christelijke queer bent, dat je ook wil dat jouw liefde wordt gezien als belangrijk genoeg, als heilig genoeg, dat je mag trouwen. Zeker ook als je een black queer bent. Want laten we eerlijk zijn, de grootste gedeelte van de mensen op aarde die de kerk levend houdt, zijn mensen van kleur op dit moment. Is dat zo? Ja. Ja. Ja, heel veel mensen van kleur ook wel. Ja. Nou, het is wel de grootste religie natuurlijk, het christendom. Dus er zijn heel veel mensen. Maar ja, ik zou gewoon willen dat er meer focus is op dat gedeelte van heb je naaste lief. Zonder uitzonderingen. Jij schreef muziek daarover, In the Name of. Ja. Wil je daar nog iets over zeggen voordat we daar een stukje van laten horen? In the Name of staat op mijn eerste album en dat is het verhaal over hoe ik me heb losgekoppeld van het geloof om mijn eigen waarde te vinden als queer man. Laten we een stukje luisteren. Thank you. blood, a king on the cross. I opened up my heart when I was a child. I prayed down on my knees, lifted my hands to the heavens. Lord, won't you answer me? This God is a man-made concept. These scriptures are misunderstood. I will not hate, I will not judge, I will not blame, I will not burn, I will not hurt, I will not lie, I will not care, I will not die. In the name of God. So out of place, so I stayed home. The innocence I lost, the guilt in my bones. I got up off my knees, now I am free. This God is a man-made concept. In the Name Of van Jean-Guy McCroy. En hij is mijn gast bij Kunststof. Speelt de hoofdrol in de nieuwe Jesus Christ Superstar, geregisseerd door Ivo van Hoven. En de manier waarop jij eigenlijk ons de les leest, maar de kerk ook, over dat de scriptures verkeerd worden geïnterpreteerd. Oh ja. Vind ik wel. Ja, dat is. Jouw vriend Sebas zegt dat Jezus die hij neerzet is een leider. En ja. We hadden het net over de kerk en de katholieke kerk, maar jouw oma stamt af van Marons. Dat zijn vrijgevochten, tot slaafgemaakte. Of heb ik het verkeerd? Je opa. Daar voel ik die fire van je. Die denkt van net als Jezus, ik loop die tempel in en ik schop jullie er allemaal uit. Ik ben er klaar mee. Nou ja, afgelopen zomer was ik naar Suriname voor een documentaire. Die is net op tv geweest eigenlijk, van Omroep Max. Sporen van slavernij, waarbij ze mijn stamboom gingen onderzoeken. En onder andere mijn Maron roots. En ik ging naar het binnenland, naar het dorp waar, waar mijn opa vandaan komt, mijn overgrootmoeder vandaan komt. Hoe heet dat dorp? Pusugrunu. Okay. Nou, tenminste, dat was in de buurt van het dorp waar ze vandaan komen. Ja, maar ik ging naar Pusugrunu. Ja. Nou, een hele reis, echt 6 uur over de weg. Niet een hele smooth. Diep in het binnenland. Reis, echt diep in het binnenland. Echt in het midden van het land. En het tsunami is heel groot. Dus echt. En dan sta ik bij de rivier. En het is prachtig en ik denk, wauw, maar toen toch? Toen die tot slaafgemaakte mensen aankwamen in Suriname en dachten, nou, dit gaan we niet doen. Liever vrijheid in deze jungle dan werken als slaaf op een plantage. Maar dan ga je vanuit en dan denk je na over hoe heftig dat moet zijn geweest, toch? Om te proberen in harmonie te gaan leven met zo'n wildernis. En je merkt ook een trots vanuit die mensen. Van, weet je, wij leven toch al. Vanaf het begin van de slavernij zijn er mensen gevlucht. Dus we leven al 3 eeuwen. Leven we in ieder geval in vrijheid. En dan denk ik, nou, als mijn voorouders dat hebben overleefd, dan heb ik eigenlijk geen reden om me beperkt te voelen. En moet ik gewoon gebruik maken van het feit dat ik een vrije man ben in deze wereld. Mooi. Ja. En ja, als ik het nu dan begrijp ik nog meer van waarom en hoe je dit soort dingen doet. Ja. Weet je, iets heel anders? Ja. Het heeft hier helemaal niks mee te maken, maar ik wou het wel met je bespreken. Jij schildert. Oh ja, ja, ja. Die zag ik niet aankomen. Nou, mijn eerste liefde. Mijn eerste passie was het tekenen en schilderen. Mijn moeder zegt dat vanaf het moment dat ik een potlood kon vasthouden, dat ik aan het tekenen was. En eigenlijk mijn hele jeugd, zeker tot aan mijn 20e, was ik daar echt volop mee bezig. Ik wilde eigenlijk eerst beeldend kunstenaar worden. En toen kwam op een gegeven moment als tiener, als puber, de liefde voor muziek. En die is natuurlijk heel erg gegroeid. Maar tot op het moment dat ik naar Nederland toe kwam op mijn 20e, had ik eigenlijk de keuze tussen een kunstacademie, de vooropleiding daarvan en het conservatorium. Uiteindelijk gekozen voor de muziek, want dat, ja, misschien voelde ik toch meer urgentie om dat te delen met de wereld. Maar het is nog steeds altijd een heel, ja, een heel mooi plekje in mijn hart. En ik ben ook nu in een fase dat ik meer ruimte wil maken voor die kant van mijn expressie. Ja, als in ook gewoon door het meer te doen? Of wil je er ook mee naar buiten treden? Nou, door het meer te doen. Kijk, de ultieme droom zou natuurlijk zijn om dat ik me zo daarin kon ontwikkelen. Dat ik daarmee ook naar buiten kan treden. En bijvoorbeeld een expositie kan doen. Maar ja, weet je, de afgelopen 10 jaar, ik ben nu 30, heb ik gewoon 100% gegeven aan muziek. En ik sta nu gewoon aan het begin. Ik heb net een atelier wat ik huur. Aan het begin van, ja, toch weer die expressie via het visuele ontdekken. En wat wil ik maken en waarom wil ik dat maken? Nou, maar, dus het is zo mooi om een beginner weer te zijn. Het is echt een mooi proces. Oké, maar wat maak je dan? Als je het even, wat voor kunst maakt, nou, Jean-Guy? Nou ja, dat is dus moeilijk. Dat wil ik ook niet te veel over zeggen. Maar vroeger was ik altijd heel gefascineerd door mensen. En nog steeds eigenlijk. Dat je naar een portret kan kijken en alleen maar door een blik in iemands ogen er zelf een heel verhaal bij kan verzinnen, you know? Ik vind mensen gewoon ontzettend mooie wezens. En ik vind het ook daarom het mooiste om mensen neer te... Ja, mensen te verbeelden. Jean-Guy dus als beginner in een nieuw tijdperk als beeldend kunstenaar. Yeah. Jij zei net dat je op je 20e naar Nederland kwam. Ja. Was het moeilijk toen je in Nederland kwam? Of viel was, het eigenlijk was al... het moeilijk? Nou, ik kwam met een droom en met de urgentie om te kijken of ik dat waar kon maken. Of ik me zou kunnen meten aan de professionele industrie hier. En was het moeilijk? Eerlijk gezegd, het begin was heel fijn. Ja, was het moeilijk. Ik miste mijn familie, ik miste mijn tweelingbroer, ik miste heel veel mensen. Ik had natuurlijk alles achtergelaten wat ik kende tot op dat punt. Maar ik kon me volledig storten op mijn kunstenaarschap. En ik vond al snel aansluiting. Ik heb Perquisite aan het einde van mijn eerste jaar van het conservatorium ontmoet. En daarna is het gewoon heel hard gegaan en... Het ging super hard. Het is de belangrijkste stap die ik heb gemaakt in mijn leven tot nu toe. Die sprong in het diepe om hier naartoe te komen. Het heeft me zoveel gebracht op persoonlijk vlak, op artistiek vlak. Ja. Maar net op je 25e, op het moment dat het eigenlijk zou moeten gebeuren... Zit je tegen een burn-out aan? Ja, nou, het was een soort van burn-out, depressie, mix van dat soort dingen. Ik denk gewoon het resultaat van heel hard gaan. Het resultaat van, nou ja, weet je, mensen die ouder zijn en ze zeggen, haha, waar heb jij het over? Maar toch, you know, een quarter life crisis is een ding. Ik kom er gewoon achter van, oh ja, maar vroeger dacht ik niet na over jong zijn. En nu ben ik 25 en ik ben nog steeds heel jong, maar niet meer zo jong. En ik ging gewoon nadenken over dingen als vergankelijkheid en dat alles eindig is en... Er was ook een soort van discrepantie tussen het succes wat ik had en het gevoel wat ik over mezelf had, mijn eigen waarde. Mensen konden dan in Paradiso staan en, weet je, mijn naam roepen. En heel veel liefde geven, maar als je die liefde niet voor jezelf voelt, dan komt dat dus. Kan je dat dus ook niet accepteren van andere mensen. Ja. En dat was zo een soort van groot contrast geworden. Dat was echt niet fijn. En daaruit groeide ook prachtige muziek zoals Grow. Ja, klopt. Zullen we daar heel even naar luisteren? Ja, dat is gewoon een fantastisch nummer. Ja, dank je. When I'm sad, I am unreasonable. Just like a little kid, mad at the world. When I'm alone, I am defenseless. Just like the boy I was, afraid in the dark. Don't take it personally, don't be offended. Don't mind my mood changing like the weather. God knows I try to hold it all together. Oh, I'm getting older. It ain't what I thought it would be. Wide awake, the planet spins around. A little too fast for me most of the time. Lost control, my thoughts are flickering, just like satellites lost in the sky. Don't take it personally, don't be offended, don't mind my mind. Grow van Jean-Guy Macroy, te gast hier in Kunststof. We praten over jouw hoofdrol als Jezus in de nieuwe musical Jesus Christ Superstar, geregisseerd door Ivo van Hoven. Grow, fantastische track. Meedoen aan het Songfestival. We zouden de Wereldcup gaan winnen. Ja, ja. Kat in het bakkie. Dat was het, toch? Maar dan komt er toch weer een soort pittige tijd aan. Want corona komt en je doet met een ander nummer mee. Ja. Hoe kijk je terug op die periode? Oeh, ja, het was echt een intense periode. Ten eerste ben ik super dankbaar voor, want de hele culturele sector zat thuis. En ik had het Songfestival om op te focussen. Dus ik was me ook toen echt bewust van, ik mag dit doen. Het gaat dit jaar niet door, maar ik mag alsnog volgend jaar opnieuw meedoen. En ik moest een nieuw nummer schrijven natuurlijk. Ja, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Wat vond je het moeilijkste van die periode? Ik denk dat het moeilijkste was als het ging over mijn tweede nummer, dat het niet door iedereen begrepen werd. Brokkomi. Ja, dus Birth of New Age. En ik zing in het Sranang, Juneman Brokkomi. Je kan me niet breken. Er ontstond een mama appelsap. En voor heel veel mensen bleef het hangen in een soort van, ja, in een soort van flauwe grap die ik eigenlijk zelf nooit grappig heb gevonden. Omdat het nummer eigenlijk een protestsong is. En het was een tijd in de wereld waarin er gebeurde natuurlijk heel weinig, maar tegelijkertijd heel veel. Het was eigenlijk ook het begin van mijn gevoel van een periode waar we nog steeds in zitten, waarbij mensen echt hun stem laten horen door de straat op te gaan en dan samen een vuist te maken. En het begon volgens mij met Black Lives Matter. Ik was zo geïnspireerd daardoor dat ik dacht, oh, ik wil een ode schrijven aan die mensen die dat durven. En tegelijkertijd ook mijn roots op een pedestal, zeg je dat in het Nederlands? Zeg maar, ja, een voetstuk. Op een voetstuk plaatsen. Want het gaat ook over overleven. Het Sranang is een taal die is ontstaan uit de noodzaak om te overleven. Omdat die mensen werden tot slaaf gemaakt, waar families uit elkaar gerukt, van verschillende stammen, verschillende landen. En dan moest je toch samen een taal hebben, zodat je overleeft. En het was voor mij zo'n gevoel van overwinning dat ik in die taal op dat wereldtoneel mocht zingen. Dus dat, misschien is dat wel de conclusie een beetje van, het voelde voor mij al als een overwinning, omdat ik dat mocht doen, snap je? Ik vind dat je het heel beleefd zegt, maar ik was er eigenlijk best wel boos over. Ik denk, ja, dat weet je, dat die mama appelsap, dat is een soort parodie. Mm-hmm. Natuurlijk is het leuk als iedereen het begrijpt, maar het is niet leuk als je talen die we nooit horen, die komen van landen waar wij die onderdeel zijn van de Nederlandse geschiedenis. En dat je die op zo'n manier weer in leven, nieuw leven inblaast. En je gaat dan broccoli daarvan maken. Ja. Ik was zeg maar best wel kwaad, terwijl ik niet eens uit Suriname kom. Nee. Kijk, het was een confrontatie met waar we eigenlijk staan. Waar we eigenlijk stonden. We zijn waarschijnlijk nu een klein stukje verder. Ik merk nu dat als ik het zing, ik heb het afgelopen jaar gezongen op 1 juli op Museumplein. En dan merk ik toch de afschaffing, de dag dat we de afschaffing van slavernij, vlak naar de excuses van de koning. En toen dacht ik al te merken van, oh, volgens mij snappen mensen het nu een klein beetje meer. Maar het was voor mij een confrontatie toen met het feit van dat er zoveel onwetendheid is over de geschiedenis. Dat een taal als het Sranantongo niet zou bestaan zonder die geschiedenis, die gedeelde koloniale geschiedenis. En dat die taal en die cultuur onlosmakelijk verbonden is met dit land, met Nederland. Dus we hebben nog een lange weg te gaan als het gaat daarover. Maar volgens mij zijn we wel op de goede weg. Ja, zullen we een klein stukje daarvan doen? Dan hebben mensen die denken van waar hebben ze het de hele tijd over? Dan hebben ze toch even een indruk van dit prachtig nummer. Prachtig. Ik is kippenvel, man. Je bracht het naar het wereldpodium. Hè? Dat is nog nooit gebeurd. Je hebt geschiedenis geschreven. Ja, ik ben er heel dankbaar voor. En ik ben nog steeds heel trots. En die clip, hè? Kunnen we even wat zien? Want je wordt gewassen in die clip. De kalabas is er. Wat gebeurt daar? Nou ja, we hebben dus onder andere in het Tropenmuseum, maar ook in het Rijksmuseum, hebben we de videoclip geschoten. En vooral, zeg maar, Caribische cultuur op de eregalerij van het Rijksmuseum op zo'n voetstuk plaatsen en zeggen van dit is cultuur die ook hier thuis hoort. Die evenveel respect en waardering verdient. Dat was fantastisch. Ik ben heel, heel trots op de videoclip. Daar ben ik echt heel blij mee. Daar zit echt eigenlijk, ook als het gaat om het gedeelte van dat het een protestsong is, zit er zoveel beeldtaal in. En ik ben ook echt ontzettend dankbaar dat Kevin Osipa, dat is de regisseur van de videoclip, dat die hem heeft gemaakt. Want het is echt een fantastische regisseur. Ja, hoe belangrijk is dit voor je dat je dit hebt gedaan? Dat is echt heel belangrijk. Het is een van de hoogtepunten van mijn carrière. Het zouden sommige mensen niet zeggen. Want welke plek ben je geëindigd? Maar ja, want wat zeg je dan? Voor mij, ik weet het niet. Mijn kunstenaarschap gaat niet over cijfers. Het gaat over het verhaal wat ik wil vertellen en aansluiting vinden. En soms maak je iets zoals Jesus Christ Superstar wat aanslaat. We verkopen 125.000 kaarten, weet je. Mensen zijn bijna anoniem over eens van dit is fijn, dit is mooi. En soms maak je iets wat misschien wat bij een specifieke groep wat meer aankomt. Bijvoorbeeld Birth of a New Age, weet je. Dat was wel een groot contrast met, zeg maar, dat grapje. En de manier waarop Caribische mensen, en onder andere Surinaamse mensen, uitdrukten wat het met ze deed. Ja. En dat zijn gewoon de dingen waar ik dan aan vasthoud. Ik kom terug op de woorden van jouw lieve vriend Sebas. De Jezus die hij neerzet is een leider. Hier zit een leider tegenover mij die heel goed weet wat hij doet. Ik wil je nog van alles vragen hoe de toekomst eruit ziet, maar daar hebben we allemaal geen tijd voor. Wel nog even de tijd om je te vragen wat je op de tegel gaat zetten. Oh ja, de kort. Tegel. Heb goed over nagedacht. Elke nee maakt de weg vrij voor een ja. Elke nee maakt de weg vrij voor een ja. Dank je, Jean-Gu, dat je hier te gast wil zijn in Kunststof. Dank je wel. Zometeen, de kaartjes gaan trouwens echt super hard. De musical Jesus Christ Superstar is nog tot eind september te zien. Onder andere in het Delemar Theater. Veel succes. Straks 5 dagen met Jo van Egmond. Deze week staat in het teken van de binnenvaart. Veel plezier. En morgen is er weer een nieuwe Kunststof. Hartelijk dank, meneer McCrory. Morgen in Kunststof de vrouw die oh zo makkelijk is in de omgang. Lisa fucking Osterman. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Lijstjes. We zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennis maken. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee?